Ascorbita Max? Tak, suplement diety Ascorbita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorbita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 października i minęła 16. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Pokazaliśmy, że odpowiedzialnie bierzemy sprawy w swoje ręce, powiedział o wyborach prezydent. Państwowa Komisja Wyborcza podliczyła głosy z ponad 65% komisji obwodowych. Ukraińskie media z uwagą śledziły przebieg polskich wyborów. Za chwilę komentarze. To było święto demokracji. Polska demokracja jest stabilna. Tak prezydent Andrzej Duda skomentował wczorajsze wybory parlamentarne. Nie odniósł się do sondażowych wyników exit poll. Według prognoz wybory wygrało Prawo i Sprawiedliwość, ale partia rządząca może nie mieć większości w parlamencie. Z Watykanu Wojciech Cygielski. Prezydent mówił w Watykanie, że bardzo cieszy się z, tu cytat, gigantycznej frekwencji, jaka wyniosła prawie 73%. To najwyższa od wielu lat frekwencja w wyborach w Polsce. Andrzej Duda dziękował wszystkim, którzy poszli do głosowania. Przede wszystkim bardzo, bardzo, bardzo dziękuję wszystkim moim rodakom, wszystkim państwu, którzy wczoraj poszliście oddać swój głos. Wiem, że były osoby, które godzinami czekały po to, żeby mogły oddać ten głos. Wiem, że były osoby, które czekały do późnych godzin nocnych. Prezydent mówił, że teraz należy poczekać na ostateczne wyniki, które poda Państwowa Komisja Wyborcza. Mam nadzieję, że jutro gdzieś około południa Państwowa Komisja Wyborcza zakończy już zliczanie głosów i będzie mogła podać oficjalne wyniki. Prezydent podkreślił też, że wybory przebiegły spokojnie. Z Watykanu Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Trwa liczenie głosów oddanych w wyborach i w referendum. Do Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęły już protokoły z ponad 65% obwodowych komisji wyborczych. Wynika z nich, że Prawo i Sprawiedliwość ma 37,47% głosów, Koalicja Obywatelska 28,63%. Trzecia Droga ma 14,43%, Lewica 8,31%, a Konfederacja 7,28%. Frekwencja była wczoraj rekordowa, wyniosła prawie ponad 73%. Do wielu lokali wyborczych stały długie kolejki i głosowanie trwało w nich do późnych godzin nocnych. W jednym z lokali we Wrocławiu głosowanie zakończyło się po godzinie drugiej w nocy, poinformowała szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak. Wszyscy wyborcy, którzy przybyli do lokalu przed 21, mają prawo oddać głos i trzeba było im to umożliwić. Niestety warunki były tragiczne, nawet można powiedzieć, bo widzieliśmy w telewizji, kiedy przy niesprzyjającej pogodzie, było już dosyć zimno, musieli wyborcy stać w kolejce i czekać na zewnątrz. Głosowanie po drugiej w nocy się zakończyło. W tej chwili już mają policzone głosy do Sejmu, zostały do Senatu i do referendum, także sprawnie im to idzie. Magdalena Pietrzak mówi, że zawiniła nie tylko wysoka frekwencja. Trzeba przewidywać, że jeżeli jakieś, nie wiem, właśnie nowe bloki, nowe osiedla powstają, to z założenia tam będzie większa liczba wyborców. No i trzeba mieć to na względzie. Ale generalną zasadą powinno być, że te lokale powinny być większe. Bo nawet jeśli mieliśmy podobną liczbę wyborców, co by wynikało z meldunku przedwyborczego, to się też często zdarzało, że te lokale były niewielkie. To są zawsze te nasze apele do samorządów, żeby jednak miały na względzie komfort wyborców w trakcie głosowania. Ostateczne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu możemy poznać jutro około południa. Ukraińskie media z uwagą śledziły przebieg polskich wyborów parlamentarnych. Na bieżąco informowały o wynikach sondaży, exit poll, a obecnie o kolejnych danych płynących z PKW. Jednym z głównych pytań, które stawiają sobie komentatorzy, to zagadnienie przyszłych relacji na linii Kijów-Warszawa. Paweł Buszko. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość sformuje rząd, to będzie na pewno zainteresowane, aby odnowić dobre stosunki z ukraińskimi władzami, podkreśla były ambasador Ukrainy w Warszawie Andrii Deszczyca. Może to jednak nie być łatwe, bo ewentualny koalicjant PiS-u, czyli Konfederacja, jest bardzo krytyczna wobec wspierania Ukrainy. Ewentualny rząd obecnej opozycji także, zdaniem Andrija Deszczycy, będzie chciał mieć dobre relacje z Kijowem. Obecne siły opozycyjne deklarowały chęć wspierania Ukrainy i rozwijania dobrych stosunków. Taki rząd będzie też proeuropejski i będzie wspierał nasze proeuropejskie aspiracje. Polska jest krajem, który po pełnowymiarowej rosyjskiej agresji udzielił walczącej Ukrainie i Ukraińcom jednej z największych pomocy. Stosunki między stolicami uległy jednak poważnemu ochłodzeniu po wprowadzeniu embarga na import ukraińskiego zboża. Paweł Buszko, Polskie Radio. Ponad 20 ton nielegalnie przewożonych odpadów zatrzymała na granicy w Hrebennem Lubelska Krajowa Administracja Skarbowa. Z dokumentów wynikało, że ukraiński kierowca przewozi z Litwy do Ukrainy worki z tworzyw sztucznych. Podczas oględzin okazało się, że to odpady, a przewoźnik nie miał zgody na ich tranzyt przez Polskę, mówi rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Michał Deruś. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w pogodzie wieczorem i nocą w miarę pogodnie, jedynie na północy przelotnie popada deszcz, lokalnie możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. No i tej nocy uważajmy, w całym kraju możliwe przygruntowe przymrozki do minus 4 stopni. No a poza tym tam, gdzie powyżej albo około, to 0. Na wschodzie 6 na wybrzeżu. Jutro pogodnie, jedynie na północy będzie się chmurzyć, na Pomorzu, wybrzeżu przelotnie padać, a wiatr słaby, umiarkowany zachodni i południowy. Jutro od 6 stopni na Pogórzu, 8 w centrum, do 13 nad samym morzem. Jeszcze spoglądam w prognozę pogody. Od Wielkiej Brytanii przez Europę Centralną po Półwysep Bałkański rozciąga się wyż. Pozostałe rejony kontynentu znajdować będą się w zasięgu niżów i towarzyszących im frontów atmosferycznych. No a ni mniej, ni więcej to oznacza, że przed nami w Polsce zimny tydzień. Najwyższy czas przeprosić się z ciepłą kurtką i kapturem. No niewykluczone, że przydadzą się też parasole. Program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy Państwa do kontaktu mailowo, telefonicznie i smsowo. Kontakt na trzy sposoby. 6 minut po 16. Can you find a button? Can you find? Planet Funk. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki 9 minut po godzinie 16. Rekordowa frekwencja w tegorocznych wyborach, o czym mówimy, według szczątkowych jeszcze danych Państwowej Komisji Wyborczej osiągnęła ponad 73%. Zatem czy my, Polacy, możemy nazywać się dumnie państwem obywatelskim, a może za rekordową frekwencją kryje się coś innego niż nasza społeczna obowiązkowość? Nad tym tematem pochylił się nasz reporter Józef Niewiarowski. O wyborach przed wyborami było głośno. Na ulicy i wśród znajomych. Już dwóch przyjaciół na zagraniczu szkockim namówiłem, że no na wybory. A także w internecie, w miejscach zupełnie dotąd apolitycznych. Idę na wybory, chociaż mi się nie chce. Pisze użytkownik facebookowej grupy dla grafików. Ja mam tak samo. Odpowiada inny. Lub w ten sposób. Cześć, jakbyście chcieli utrzymywać presję na osobach niegłosujących, żeby jednak zagłosowały, zapraszam do używania naszych ludzików i kierowania na stronę. Pisze użytkownik, wywołując dyskusję w komentarzach. Mój syn się skarżył, że co otworzy internet. Mówi profesor Mirosława Grabowska, socjolog. To mu coś wyskakuje związanego właśnie z polityką i wyborami. Oddano 10 032 564 głosów, co stanowi 72,85%. Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, sędzia Sylwester Marciniak. Wynika z tego, że frekwencja jest coraz wyższa, już znacznie przekracza 70%. Można powiedzieć, że to sukces demokracji. Albo, że to sukces polityków, bo potrafili tak spolaryzować społeczeństwo, że jak nie głosowaliśmy za, no to głosowaliśmy przeciw. Premier Morawiecki, który jak widzicie zasłużył bardzo solidnie na swój znany pseudonim Pinokio. Tusk jest jak pyton, który tak przytula, aż udusi. Obie strony politycznego sporu zrobiły wszystko, żeby zmobilizować zarówno swoich zwolenników, jak i zwolenników partii po przeciwnej stronie. Warto podkreślić, że za frekwencją stały też kobiety, których frekwencja według exit pollu wynosiła 10 punktów procentowych więcej niż mężczyzn. Ta frekwencja wśród kobiet to jest wielki szok i wielka radość. Dominika Lasota, aktywistka z Inicjatywy Wschód. Czegoś takiego jeszcze w Polsce nie widziałyśmy. To rekordowa frekwencja wyborcza w historii Polski. Na koniec dnia to tak czy siak dobra wiadomość dla demokracji w Polsce. Jeśli się raz zagłosuje, to jest duże prawdopodobieństwo wzięcia udziału w kolejnych wyborach. Więc może kampanijne spory i męcząca wielu ludzi retoryka były warte zachodu. A może właśnie to, o czym mówiliśmy w ubiegłym tygodniu. Młodzi poszli do wyborów, szczególnie licznie właśnie podczas tegorocznych wyborów parlamentarnych, wczorajszych. Rekord frekwencji wyborczej. Co nam to mówi o nas samych? Może w tej sprawie 2 2 7 3. Coraz bliżej końca wieku, choć świat to grywa. Wszystko ludzie się długo, ale jeszcze trochę czasu. Tak brakuje nam miłości tej szalonej, tej okrutnej. Moje serce pełne bólu, moja dusza industrialna. Kilaw i Dzikość Serca. 17 minut po godzinie 16. Dwie dwójki i 7 trójek. Według moich obliczeń to 23 miliony Polaków wczoraj poszło na wybory. Tak mogło być, choć jeszcze czekamy. To na podstawie cząstkowych danych z Państwowej Komisji Wyborczej. Rekord frekwencji wyborczej, przypomnę, osiągnęła prawie 74%. Zastanawiamy się, co nam to mówi o nas samych. W tej sprawie również dwie dwójki i 7 trójek. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. I don't care. Coldplay w audycji popołudniowej, 21 minut po godzinie 16. Wracamy do tematu, który nieraz rozgrzewał Państwa. Zamiast podwyżki, obniżka. Tyle, że wagi lub pojemności. Downsizing produktów to coś, z czym zetknęliśmy się w pierwszych miesiącach galopującej inflacji. Podobne praktyki miały też miejsce w innych krajach Europy, gdzie ceny również wystrzeliły. Zdaniem wielu, nieznaczne obniżenie wagi czy pojemności opakowania, tak by klient się nie zorientował, jest niedopuszczalne. Dlatego w Niemczech, we Francji, i odpowiednie ministerstwa zapowiedziały wprowadzenie regulacji właśnie w tej kwestii. Na czym polega ten pomysł? O, nie tylko w sklepach sprawdzał nasz reporter Kuba Witkowski. Rok temu niejeden klient przeżył szok. Na wielu regałach niby ceny te same, ale produktu jakby mniej. Często gęsto jest masłem. Było 250, jest 200, a potrafi być 180. Cena została podwyższona, a rozmiar pieczywa został pomniejszony. Lody nagle zrobiły się chyba 20 gramów mniejsze, przy cenie w zasadzie takiej samej. Bo producenci żywności, kosmetyków i chemii domowej chcieli złagodzić skutki inflacji. Część producentów uznała, że z punktu widzenia takiej strategii typowo na półce sklepu, wyjaśnia Andrzej Gantner, szef Polskiej Federacji Producentów Żywności. Lepiej jest zmniejszyć koszty poprzez zmniejszenie chociażby gramatury i nie podnosić ceny. I tak było nie tylko w Polsce, ale i na przykład we Francji czy w Niemczech. Nie dziwi więc, że klienci, także u naszych zachodnich sąsiadów, nie kryli oburzenia. Lubię ten ser i jest w nim coraz mniej plasterków. W końcu decyzja należy do mnie, czy będę dalej kupować ten produkt, czy nie. Dlatego rządy Niemiec i Francji chcą się tak zwanym downsizingiem zająć. Znaczy, szczerze mówiąc, trudno sobie to wyobrazić w gospodarce wolnorynkowej, że ktoś komuś zabroni sprzedawać produkt tak, jak on uważa stosowny i po cenie, którą uważa za stosowną. Ale nie o to tu chodzi. Chodzi bardziej o to, żeby konsumentowi zwrócić uwagę, że do takiej praktyki w ogóle po prostu doszło. Wyjaśnia Michał Herde z Federacji Konsumentów. Niektóre sklepy nawet samodzielnie przy konkretnych produktach wystawiły na przykład napisy zwracające uwagę na to, że w opakowaniu jest mniej zawartości. Ale czy i w Polsce potrzeba takich oznaczeń? W opinii zarówno producentów, jak i strony konsumenckiej nie. Wydaje się, że właśnie kwestie zadbania przede wszystkim o to, żeby cena była widoczna, żeby konsument mógł łatwo porównywać te ceny, to jest pierwszy krok do tego, żeby konsument mógł sobie świadomie porównać, ile go faktycznie kosztuje produkt za litr, za sztukę. Reszta w rękach konsumenta, nic bowiem nie zastąpi jego czujności i rozwagi, a te podczas zakupów są dziś niezbędne. Niby ta sama cena, w opakowaniu jakby mniej zawartości produktu, no nawet nie jakby, a dosłownie jak świadomie porównać, a no właśnie jak sobie z tym radzić. Dwie dwójki i siedem trójek. Wydaje mi się, że chyba albo za litr, albo za kilogram. I wtedy cena powinna się zgadzać, choć w opakowaniu. No oczywiście, nawet na pierwszy rzut oka mniej. 24 minuty po godzinie 16. Stan. Nie wiem z jakiej to przyczyny, jest mi dobrze, niech tak trwa. Idę sam, ulic 100, helikopter mi wiruje, wciąż nie wiem co kręci mną. Kolorowych ludzi widzę grom. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Słyszę, słyszę tak wyraźnie każde słowo, nawet szep. Mnie pytasz, pytasz stale. W mojej głowie kręci się dobrze mi. Niech tak trwa. Jeszcze dłużej, dłużej, dłużej. Tak, nie wiem co kręci mną. Kolorowych ludzi widzę grom. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. I ciągle w głowie mam ten dziwny stan. I ciągle w głowie mam ten dziwny stan. Ile łaty w folach, ile łaty dela. Ile kasa nowa, ile papy, ile bebe łat. Ile łany w folach, ile łany bis. Łany latina, latina na dyl. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów, którymi bym mógł powiedzieć tobie, co to za stan. Ja nie znam słów. ta sama cena w opakowaniu mniej produktu. Kostka masła to teraz, 250 gramów. Kostka mydła 95 zamiast 100 gramów, a tabliczka czekolady to 90 gramów. Trudno się do tego przyzwyczaić. Bardzo dziękujemy od pana Rafała. Sygnał mailowo, telefonicznie i SMS-owo w tej i w pozostałych sprawach. Już za chwilę Radio Nawigator, skrót serwisu Ekonomia w Trójce i prognoza pogody. Zapraszamy do reklamy. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowić Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Zdrowit. Marian, a Mariolka mówiła... Czekaj. Barbara, w Media Expert są przeceny na urodziny. Też sobie to kupimy. Jeszcze tylko 4 dni przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Asus TUF F15. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 800 zł. Włączamy niskie ceny. Co można kupić za 40 groszy? Dwie kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. Pytacie, co daje nam szkoła? No jak to co? My kule nauczyłyśmy się jednego. Zawsze przynosić szóstki. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Aniu, opowiedz nam o hodowli kotów perskich. Hodowla kotów jest wymagająca, ale nie tak jak rozmowa z tobą. I ty też masz niezły pazur. Mówisz nie swoim głosem. Weź Wokaler bez cukru. To wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Wokaler nawilża gardło, przez to likwiduje chrypę. Już mi lepiej. Wokaler pozwala szybko odzyskać głos. Polecam jako pan z radia. O, i nie zawiera cukru. A słodki, jak twoje kotki. Wokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie, łagodzenie chrypki i podrażnik gardła oraz suchości wianie ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę Aflofarm. Żegnamy reklamy. 29 minut po 16. Co tam dzieje się na drogach? O tym w Radio Nawigatorze Trójki. Maciej Oswald, witamy ponownie. Oj, dużo się dzieje. Zaczynamy nasz raport od Krajowej 50. Ostrów Mazowiecka, Łochów. W pobliżu Jasiorówki zderzył się samochód ciężarowy i auto osobowy. Jest ruch naprzemienny na 257 km 50 w Mazowieckiem. Jednym pasem na zmianę jedziemy też szóstką w Bobrowicach w Zachodniopomorskiem. Tu także zderzyły się dwa samochody. Kolejne dwa samochody i kolejne miejsce, gdzie mamy ruch naprzemienny, to 77. Sandomierz, Stalowa Wola w pobliżu Turbi. Zderzyły się także dwa samochody osobowe i też jest ruch na zmianę jednym pasem. Dwie osoby wymagały pomocy medycznej. Auto osobowe na barierach to powód utrudnień na S8 między węzłami Złoczew i Wieluń. Zablokowany mamy prawy i awaryjny pas na 146. Słupku. I jeszcze obwodnica Trójmiasta między węzłami Gdynia Port i Gdynia Chważno. Stoi popsuta osobówka. Auto blokuje jeden pas w kierunku Łodzi na 4 kilometrze obwodnicy Trójmiasta. Przez cały czas śledzimy, co dzieje się na drogach. Więcej informacji na bieżąco już za niecałą godzinę na naszej antenie. Polecamy się. No a teraz po 16.30, zatem czas na skrót serwisu Trójki. Krzysztof Zyblewski. Według ostatecznych wyników sondażowych Ipsos z 90% komisji wybory parlamentarne wygrało Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 36,1%, co może przełożyć się na 196 mandatów w Sejmie. Koalicja Obywatelska zdobyła 31% i 158 mandatów, Trzecia Droga 14% i 61 mandatów, Lewica 8,6% i 30 mandatów. W sumie partie do tej pory opozycyjne deklarujące chęć utworzenia wspólnego rządu zdobyły 53,6% głosów. Konfederacja według badania zdobyła 6,8% i 15 mandatów. Frekwencja według tych wyników Ipsos przekroczyła 73%. Państwowa Komisja Wyborcza podliczyła do tej pory wyniki z ponad 70% obwodowych komisji wyborczych. Zgodnie z nimi Prawo i Sprawiedliwość ma prawie 9-punktową przewagę nad Koalicją Obywatelską. Ostateczne wyniki głosowania do parlamentu mamy poznać jutro około południa. Statek z ewakuowanymi amerykańskimi obywatelami wypłynął z izraelskiego portu w Hajfie. Według informacji AFP jednostka kieruje się w stronę Cypru. W związku z nasileniem działań Izraela przeciwko Hamasowi i planowaną inwazją lądową na Strefę Gazy, amerykańska ambasada w Izraelu wezwała obywateli i ich rodziny do ewakuacji przez port w Hajfie. Łotwa zamknęła dwa przejścia graniczne z Rosją, Wientuli i Pededze, potwierdził łotewski MSW. Na przejściach ustawiono betonowe bloki. Decyzja łotewskich władz o zamknięciu dwóch przejść granicznych to odpowiedź na ruch Moskwy, która zdecydowała, że niewielkie przejście na granicy z Łotwą ma być jedynym przejściem lądowym, którym z krajów Unii mogą trafiać do Rosji obywatele Ukrainy. Dotychczas z Łotwy do Rosji można było dostać się przez 7 przejść granicznych. Pełny serwis o 17. Ekonomia w Trójce i Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Znamy najnowsze dane o inflacji. Tym razem tej bazowej, ta po wyłączeniu cen żywności i energii, wyniosła we wrześniu 8,4% licząc rok do roku. Tak podał Narodowy Bank Polski. Dla porównania w sierpniu było to 10%. To spory spadek, komentuje Piotr Bartkiewicz, analityk PKO S.A. No, wszystkie wskaźniki inflacji bazowej obniżyły się wyraźnie. To sugeruje, że presja inflacyjna w polskiej gospodarce spadła. Szczegółowe piątkowe dane GUS sugerują, że wrzesień był pod wieloma względami dość nietypowy, dodaje ekonomista. Mocno spadły opłaty za radio i telewizję, leki ze względu na wprowadzenie darmowych leków dla dzieci, młodzieży i osób w wieku 65+. Bardzo ciepły wrzesień, co trochę zmniejszyło sezonowe podwyżki cen odzieży i obuwia. Także to trochę nam zaniżyło inflację bazową, natomiast tam trendy są spadkowe od wielu miesięcy. A co będzie w kolejnych miesiącach? Zdaniem Piotra Bartkiewicza jest paliwo do dalszych spadków, do 5 czy 6% na koniec roku, no ale czy w drugiej połowie przyszłego roku nie zobaczymy lekkiego wzrostu inflacji? Tu, jak relacjonuje ekonomista, wśród specjalistów rozłam niemal idealnie symetryczny. Złoty dziś mocny, a giełda na pół godziny przed zamknięciem przebija kolejne sufity wzrostów. Wyraźne umocnienie się złotego. Widzimy też spory wzrost na giełdzie papierów wartościowych i można to przypisać wątkowi wyborczemu. Tak twierdzi analityk z domu maklerskiego BOŚ Banku Marek Rogalski, któremu głos oddamy jeszcze w podsumowaniu dnia. Teraz przedstawmy notowania walut. Za franka płacimy 4,69, za euro 4,46, za dolara 4,23, za brytyjskiego funta 5,15. Rośnie indeks WIG20, rosną m.in. spółki Skarbu Państwa. Teraz główny indeks naszego parkietu rośnie niemal 6% na pół godziny przed zamknięciem dzisiejszej sesji. A teraz o wyborach pana synoptyka na najbliższe godziny. Tej nocy lokalnie w całym kraju możliwe przygruntowe przymrozki do minus 4 stopni koło zera na wschodzie, do plus 6 na wybrzeżu. Jutro pogodnie, jedynie na północy będzie się chmurzyć, na Pomorzu, wybrzeżu przelotnie padać, a wiatr słaby i umiarkowany. Jutro od 6 stopni na Pogórzu, 8 w centrum, do 13 nad samym morzem. Za 25 minut 17 już za chwilę w audycji popołudniowej o tym, że równo 45 lat temu Wanda Rutkiewicz zdobyła Mount Everest. O samym wyczynie i o rocznicy już za chwilę. Shined upon her head. Rok. Zapraszamy do trójki. Do samego końca. 20 minut pozostało do godziny 17. 45 lat temu, 16 października 1978 roku, w dniu, kiedy papieżem został Karol Wojtyła, o czym powiemy za kilka chwil, Wanda Rutkiewicz weszła na szczyt Mount Everest. Była pierwszą Europejką oraz trzecią kobietą na świecie na wierzchołku najwyższej góry świata. Wcześniej nie udało się to żadnemu z polskich himalaistów. Wyjaśnia Anna Kamińska, autorka książki Wanda. Opowieść o sile życia i śmierci. To był taki sukces sportowy, który wielu ludziom dał nadzieję. Przecież może to być Polak czy Polka. To było coś niesamowitego. Wszystkie agencje prasowe o tym mówiły, polskie również. Była taką rzeczywiście gwiazdą na miarę dzisiejszych gwiazd. Lewandowski, Kubica. To było coś niesamowitego. Ten entuzjazm ludzi. Entuzjazm ludzi, którzy nagle zaczęli interesować himalaizmem, bo do pewnego czasu był to sport no, pewnie znany niektórym, ale niekoniecznie. A sama Wanda Rutkiewicz tak opisywała moment wspięcia się na wierzchołek Czomolungmy. Muszę przyznać, że te ostatnie metry to jest się wtedy w stanie jakiejś takiej euforii. Szłam chyba do szczytu w tym samym tempie, bez tlenu jak z tlenem. W samym szczycie to już było niewiele czasu. 20-25 minut trzeba było przeznaczyć na wypakowywanie rzeczy z plecaka. Zostawiłam na szczycie kamyk z Polski i zabrakło chyba czasu na jakieś refleksje, na przeżywanie szczęścia. A jak Wanda tłumaczyła swój wybór? Jeśli chodzi o Mount Everest, no to mogę powiedzieć, że po prostu dlatego, że to był najwyższy szczyt Ziemi. Nie lubię bardzo słowa, że chodzi się w góry po to, żeby się sprawdzać. No bo ileż lat można się sprawdzać? Można się sprawdzić kilka razy, a później to się staje już tylko pasją. Wanda wtedy rzeczywiście była taką osobą, która wyznaczała pewien kierunek i też panowie poniekąd jej trochę zazdrościli tych sukcesów. Mówi Melwina Kiepiel, dziennikarka i producentka filmu Z góry widać lepiej, Wanda Rutkiewicz. Opowieść o kobiecie niezwykłej. Anna Kamińska tłumaczy niezłomność Wandy w tym męskim świecie wspinania.

w audycji popołudniowej i muzyka, i Państwa telefony 2 2 i 7 3. Pamiętam ogłoszenie wyboru Karola Wojtyły na papieża. Radość taty, radość połączoną z niedowierzaniem. I o tym powiemy za chwilę. But it cannot keep me away from the sound. Holding my breath, 'cause my heart beats too loud. Flashing lights couldn't see on the skin. Facing my desire, caught me by surprise. Like two falling on us, the moon is on the rise. Maybe I'm dreaming, maybe I'm crazy, but I think I'm seeing what you and I can be, baby. Dziewięć minut pozostało do godziny 17. 45 lat temu świat usłyszał, że papieżem został Polak, kardynał Karol Wojtyła. Jak dziś o Janie Pawle II mówić młodzieży, która go nie pamięta, i co zrobić, by młodzi zainteresowali się tą niezwykłą postacią? Wspomnienia młodszych i starszych, a no właśnie już teraz. Pierwszy raz w telewizji polskiej, która w takich czasach jeszcze bardzo szczelnych, komunistycznych, przedstawiła tę niesamowitą informację. Kardynałem Wojtyła. Łzy leciały nam, przecież to jest przeżycie po prostu, nie? Tak ten dzień 16 października 1978 roku i ogłoszenie wyboru Karola Wojtyły na papieża wspominają mieszkańcy Gniezna. Te dzwony, które rozdzwoniły się po całym Gnieźnie, były rzeczywiście czymś naprawdę niezwykłym. Według historyków papieskie pielgrzymki wpłynęły na odnowę moralną rodaków. Niech stąpi duch twój i obalenie komunizmu tej ziemi. Jan Paweł II zmarł w 2005 roku, więc dla wielu młodych ludzi jest już postacią historyczną i pomnikową. I to nawet aż za bardzo. Chcemy pomóc Ojcu Świętemu zejść z piedestału, na który nasze pokolenie go wyniosło. Mówi dominikanin ojciec Tomasz Albrecht z duszpasterstwa Dominikanów na Lednicy. 4 lata temu najbardziej popularnym sformułowaniem w języku młodzieżowym było: co tu się od Janie Pawła? Sprowadziliśmy największego Polaka w historii kultury polskiej, to mówi o jego myśli, do poziomu kremówek i raczej koszmarnych przedstawień na różnych pomnikach. Dlatego dominikanie chcą, aby młodzież zamiast wizerunku papieża Polaka lepiej zapoznała się z jego nauką. Pracowałem przez długi czas w Stanach Zjednoczonych jako ksiądz diecezjalny i było mi wstyd, że nikt w Kościele Polskim nie powiedział mi o teologii ciała Jana Pawła II. Jest to sposób, w jaki możemy młodzież przyciągnąć do Kościoła. Jan Paweł II jest tutaj nieustannie obecny i żywy. Ojciec Jacek Skupień, dominikanin, duszpasterz Lednicy. Czy idee Jana Pawła II mogą być jeszcze taką dobrą przynętą w tym czasie, który przecież nie jest najłatwiejszy dla Kościoła? Tak. I pewnie trudno jest łowić. Natomiast dla młodzieży, która już jest uchwycona, przytuleni, oni to poznają, zgłębiają. A jak to robicie właśnie tutaj, na Lednicy? Jest to sposób, w jaki możemy młodzież przyciągnąć do Kościoła. Katechezy o godności ciała, o godności ludzkiej seksualności. Na przykład jest taki ruch w Stanach, Life Teen, który tematem się wspaniale zajął. Tutaj na Lednicy mamy takie pragnienie, żeby zaszczepić przygotowanie do małżeństwa oparte na tych katechezach. Nie zmarnuj szansy na miłość. To jest to przesłanie, które jest bardzo aktualne, które Jan Paweł II daje, nad którym w Kościele Polskim musimy się pochylić. Ja wszystkich zainteresowanych pogłębieniem myśli i nauki Jana Pawła II zaprasza Ośrodek Dominikanów na Lednicy, bo to nie tylko doroczne apele młodych na początku czerwca, ale także codzienne spotkania z zakonnikami, którzy już na stałe mieszkają na Lednicy, do czego zachęca reporter Rafał Muniak. A ja przypomnę, że dziś po 22 na naszej antenie słuchowisko Nie lękajcie się. Polecamy Państwu.